يابشكوخنرشح لبايم يونزيحة حرابسم يحتلان غصفات خدر لباي قرم ونزيحة قرية أخ علي أغي يسوس يغاقر بخرم من شم يملكو بشيغاقود ويتسفخم لباي مرق أخ عرشتو لباير يونزيحة قيجيري أخ واقو حتلاغو السد مزخس كرر سي ملكو زرزيب حغاسو شرر سغشاغو جناول سي ملك وزيب حخشتب ونزيحة مشحة في وجه سداسة سعشتر سيد حماتة سي أوف سي أخيجي شغور ستنو قاعدة يقون سي أب سلتأوانو يساوجتها سي أوف سي أخيجي ما سعشتر جساشة سفخم ياونخم سراغبلغانم بحايا عراشتو ونزيحر سفخو يد حماتة يجفز تيلخم زرزو قاعدي أخم ما شو أبرم ريوا سيد حماتة يجفو سيد فجزاب تيلخر شفرز تيلخم قواغ داغا قاشني ساس تيلخ عدرم ريوا جا ماريو يجفت خل قاشتاجي تسيب سنچو سنقويت يتانا ونزيحم نمج زغوارمي ريو أخ وشفو سيد فجزاب تيلخر عاش قواغ قوات زيوي ساس تيلخ عدرم ريوا جا ويجفت خل قاشتاجي توجيب ايتخ عراشتو زخم تحماتر يونزيحت حاغاتزم شتخو جا وشغنش زرزيك واغم پايا سدا بوما من دونای میصفخر یشخر زره دزیک وخرمچه نفنه شپخم شیزیک ور صفخم ناحی نح وشخ او سشسو دونای ملکومچه نبجو خر زروغتخ املکو زسوخچه مقودجیم سوپم فراغبلغانم پایه اوف ماچخمچه وش گوشونو شت صفم اوف بخمچه وش گوشوشت اوف ماچخمچه وش گوشونو شمت صفم اوف بخمچه وش گوشوشتب عراشتو زخونچه دونه ملکور زیرحانو زشگوغشون خطف خو شوش متغمه عشقو ملک شبخار خطف شوش قزیل حشتر نمجکم یا ملکوچه زشگوغشون خطف خو شوش متغمه شوش ملک زیرحانو خطا قشوزه تشتر زونه اوتر تحمکیتو مفلاجه نتلاچیشتب سداب اومه یزر اوجاغونش عدره شوش اغشت یزم شبخو فشتنش عدره زاری پاسیشتب شاد حمی اخشمی شفت لجن فلجشتب دورت خبزم را تحمی تتغوش خورا اخشش دد سکلغر فریسیخم ارزج زخخم یسوس دحاش خوخ او یسوس اخم ماریو اخ شربا شبقاغز اصفخم زفزغادخو صفما پاشح زفوز شزغلاغو خرر او تحم ششوگخم ارسر یش احسندام پوم صفما غسابر اوفخر تحم دهجه ششوب ودخ پیغمبر موسی تورات خام زید خمره پیغمبر خمات خا خمرت خمره تحم فجاجر صف خمره اوخ و مخاقو یوانی ماف خمانه صفه عشق شیغجاو تحمی تتغوش خو یحت آقا برزر آغا او خیتی تتغوش خم اچار جحانم گزرزاو چی او جید او پیغمبر موسی تورات خام زید حرف خمانه حسکر خقودجم ناحی واسوری چشتری ناح قودجشتخ شحاغو ستبشيجين ميحلاخ خاتمي زي شوز ستبشيجو نامش بزلفا غازش هجرم زينا شعاغو ماخو عاشفادو خاتمي لقورم تبشيجيغا شوز غازش هجرم زينا شعاغو ماخو كباي مرا لازر را كباي قورشي اخ عرشغن خاما نحلاب اخمجة فبحاغو ما فقاسي يشخ يشخ واسشتغ شبای میخالاب شدش زد تحمیش قرار لازر تو هنچه بگو خرد چه تخوشی لق عالی تحمیش مثل بایم ی آن خیت قخا خمچه ی ملجات غوتنش ایوار حکری خیقات اختی ی بگو خر عبزی حشتاخ لی تحمیش دنامی خیجو ملایش خمیار ابراهیم دچه حق شبایری دنامی خیجی چل حجق عالی بایر گوش خو ختو لاغ خم یاد پشی او قدبلی لازری بودستو ابراهیم شاوخ ارزش شاوخم جاغا تیاتا ابراهیم گوچاو قصفشی لازر قصفغاکوی اشی اخم باب هبسم خیرغاوی سبزو گری غوچه سداب اما مماشم سخطو قینش خوص شاوخ او ابراهیم قواخ سیچال او قاچیش دونای موزتیتم و احش اشی بغوتو زرشتار او لازر اشفدو قینحو زرشتار او جاشه گزغار زن افخار یا واتجیخ واقعی نشخو مخد اش نمیچوی شررت ترت از فاق تواچه دل مشداجم خیچی خو شادش گانخو فایخر مقاشنخم پایه اش خودو شادش خیچو تادش زیقه قاشرب عرشتو زی اوم شبایم قواغ اش اوم تیات سوشه او سیات یونه لازر غاقوا سداب اومه سا شید فسی مقی نشخو شاچپم آخری قمقون خم پایه فساقن خو آگوری رغا او ابراهیم قری واجه پیغمبر موسی تخغمره ادرا پیغمبر خمات خاخمره یا اخ آخم یارده اوخ او شبایم قواغ حاو تیاتا ابراهیم او شاغ خم قاقه تجیش جیغو زگوره مغزجم آخم یفسکود خم افچا واجش دوخ ابراهیم قری واجه پیغمبر موسی مره ادرا پیغمبر خمره یا مده اوخمه زگوره شاغ خم قاقه تجیش جیشتمی اش خوشتب